ubrzo teče, a mi na početku proklet, proklet bio ko ti reče, da si zato mlada i da imaš kada. To je bilo nekada, željo moja baš si dete, skojili si ti planete, kad ti je sve ljudsko strano, ma nije ti nije rano. Pusti se pa mi priđi, s oblaka na zemlju siđi, to ti je od Boga dano, ma nije ti nije rano. Gledaj malo bolje oko sebe, imađe od tebe noćas, s momcima se ljube tajno, i baš im je sjajno, nisi zato mlada, sada ili nikada. Željo moja baš si dete, skojili si ti planete, kad ti je sve ljudsko strano, ma nije ti nije rano. Pusti se pa mi priđi, s oblaka na zemlju siđi, to ti je od Boga dano, ma nije ti nije rano. Ljudsko strano, ma nije ti.